Bakara Suresi 177 ila 186. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 177. ayet. Leysel birra en tuvellu vucuhekum kibelel meşriki vel mağrib. İyilik, yüzlerinizi doğuya ya da batıya dönmeniz değildir. Velakinnel birra men amene billahi vel yevmil ahir. Lakin iyilik ve iyi o kimsedir ki Allah'a iman eder, vel yevmil ahir, ahiret gününe iman eder, vel melaiketi vel kitap, meleklere ve kitaplara inanır, vel nebiyyin, peygamberlere inanır. Ve atel male ala hubbihi, üzerindeki sevgisine rağmen malı zevil kurba, akrabaya, vel yetama, yetimlere, vel mesakin, miskinlere, fakirlere, vadne sebil, yolda kalmışlara, ve sailin, ihtiyacı için isteyenlere, ve firrikat, kölelere harcar. Ve ekame salah, namazı kılar, ve ate zekatı verir. Yine bu kimseler, vel mufune bi ahdihim izâ ahedû, söz verdiklerinde, sözlerinde dururlar. Ve sabirine fil be'sâ ve darrâ ve hînel be's. Ve sabirine fil be'sâ, sıkıntı zamanlarında. Ve sabirine fil be'sâ, sıkıntılarda sabırlıdırlar. Ve darrâ, zor durumlarda sabırlıdırlar. Ve hînel be's, sıkıntı anında da sabır gösterirler. Ulâikellezîne sadakû, işte onlardır iman ettik sözünde doğru olanlar. Ve ulaikehumul muttakun, işte onlardır gerçekten sakınanlar. Bakara 178. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kutibe aleykumul kısasu fil katla, size ölüm halinde kısas farz kılındı. El hurru bil hurri, hür hür ile, vel abdu bil abdi, köle köle ile, vel unsa bil unsa, kadın kadın ile. Femen ufiye lehu min ahihi şeyun, kim öldürülen kardeşinin hakkından bir şey affederse, fettibaun bil maruf, buna güzellikle uysun ve edaun ileyhi bi ihsan, cezalı kimse hakkı kendisine güzelce iade etsin. Zalike tahfifun min rabbikum. Bu Rabbinizden bir hafifletmedir. Ve rahmetün, bir genişliktir. Femen yetedâ bâde zâlik. Kim bundan sonra haddi aşarsa, felehû azâbun elîm. Ona elem verici bir azap vardır. Bakara 179. Ve lekum fil kisâsi hayâtun yâ ulil elbâb. Ey akıl sahipleri! Sizin için kısasta hayat vardır. Leallekum tettegûn, umulur ki sakınırsınız. Bakara 170. Kütübe aleykum izâ hazara ehadukumul mevtu. Sizden birisine ölüm gelip çattığında şu üzerinize farz kılındı. İn terake hayran, eğer hayır bırakırsa, el vasiyetu vasiyet, lil valideyn, ana baba için, vel ekrabin, akrabalar için, bil maruf, güzel örfe uygun şekilde. Hakkan alel müttakin, bu müttakiler üzerine bir hak olarak yazıldı. Bakara 181. Femen beddelehu, kim değiştirirse vasiyeti işiten kimse için, kim değiştirirse ba'de ma semi'ahu, işittiği vasiyeti, فَاِنَّمَا اِسْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَ, onun günahı değiştirenlerin üzerinedir. اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ, Allah işitendir, bilendir. Bakara 182. ayet. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوسٍ جَنَفًا, her kim vasiyet edenin haksızlığa ev ismen ya da günaha meyletmesinden korkarsa, فَاَسْلَحَ بَيْنَهُمْ, aralarını yani vasi ile mirasçılarının aralarını ıslah etsin. Bu sebeple aralarını ıslah ederse fela isme aleyh, ona bir günah yoktur. İnne Allaha gafurun rahim. Muhakkak ki Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Bakara 183. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus siyamu. Ey iman edenler! Size oruç farz kılındı. Kema kutibe alellezine min kablikum. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Leallekum tettegûn. Umulur ki sakınırsınız. Bakara 184. Eyyâmen ma'dûdet. Sayılı günlerde. Femen kâne minküm merîzan. Kim oruç günlerinde, yani Ramazan ayında hasta, ev ala seferin ya da seferde ise feiddetün min eyyamin uhar, tutamadığı gün kadar orucunu başka günlere, geniş olduğu tutabileceği günlere ertelesin. Ve alellezine yudîkûnehu, oruca takat getiremeyenlere ise fidyetun, bir fidye vardır. Da'amu miskin, bir yoksulun yiyeceği kadar. Femen tezavve hayran, kim bir hayır, Allah yolunda kim bir hayır işlerse fazladan, fehve hayrunle, o onun içindir. Kim bir gönüllü hayır işlerse o onadır. Ve en tesumu hayrun leküm, oruç tutmanız sizin için hayırlıdır. İn kuntum te'lemun, eğer bilirseniz. Bakara 185. Şehru Ramazan, Ramazan ayı. Ellezî unzile fîhil Kur'an, huden linnâs. O öyle bir aydır ki, o ayda insanlara rehber, kılavuz olarak Kur'an, yol gösterici, iman hakikatlerini beyan edici olarak ve imanı yaşamayı öğretici olarak Kur'an indirilmiştir. Tebeyyinatin minel huda vel furkan. Hüdadan, yol göstericiden, Allah'ın yoluna ileten sözlerden beyanlar vardır onda. Vel furkan, hakkı batıldan ayıran beyanlar vardır onda. Hemen şehide minkumuş şehra. Sizden her kim o ay Ramazan hilaline şahit olursa felyesumhu, o ayı oruçlu olarak geçirsin. Ve men kâne merîzan ev alâ seferin, her kim hasta ya da seferde ise, yani yolcu ise feiddetün min eyyâmin uhar, diğer günlere ertelesin. Sayısı kadar diğer günlere ertelesin. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Allah sizin için kolaylık ister. Allah sizin için zorluk istemez. Ve litukmilul idde, tutmakla yükümlü olduğunuz sayıyı tamamlayın. Ve litükebbirullah, Allah'ı yüceltin. Ala ma hedakum, size yol gösterici olarak verdiği nimetlerden dolayı. Ve leallekum, ve umulur ki teşkürün, şükredersiniz. Bakara 186. Ve izâ se'eleke ibadî annî. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kullarım sana benden sorarlarsa, fe inni garib, ben onlara yakınım. Ucibu davet et da'i izâ de'ânî. Ben bana seslendiği zaman, bana dua ettiği zaman, yakardığı zaman yakaranın yakarışını işitenim. O halde felyestecibuli, onlar da benim çağrıma kulak versinler. Ve yu'minu bi, bana iman etsinler. Leallehum yeşhudun, umulur ki doğru yolu bulurlar.